Book 2 14 14 الألوان كلورن كلورن الثلج أبيض De sneeuw is wit De sneeuw is wit الشمس صفراء. De zon is geel. De zon is geel. البرتقالة برتقالية. De sinaasappel is oranje. De sinaasappel is oranje. الكرز حمراء. De kers is rood. De kers is rood. السماء زرقاء. De hemel is blauw. De hemel is blauw. العشب أخضر. Het gras is groen. Het gras is groen. التربة بنية. De aarde is bruin. De aarde is bruin. السحابة رمادية. De wolk is grijs. De wolk is grijs. إطارات العجلات سوداء. De banden zijn zwart. De banden zijn zwart. ما لون الثلج؟ أبيض. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. Welke kleur heeft de sneeuw? Wit. ما لون الشمس؟ أصفر. Welke kleur heeft de zon? Geel. Welke kleur heeft de zon? Geel. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. Welke kleur heeft de sinaasappel? Oranje. ما لون الكرز؟ أحمر. Welke kleur heeft de kers? Rood. Welke kleur heeft de kers? Rood. ما لون السماء؟ أزرق. Welke kleur heeft de hemel? Blauw. Welke kleur heeft de hemel? Blauw. ما لون العشب؟ أخضر. Welke kleur heeft het gras? Groen. Welke kleur heeft het gras? Groen. ما لون التربة؟ بنية. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. Welke kleur heeft de aarde? Bruin. ما لون السحابة؟ رمادي. Welke kleur heeft de wolk? Grijs. Welke kleur heeft de wolk? Grijs. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Welke kleur hebben de banden? Zwart. Welke kleur hebben de banden? Zwart.